Lorne Balfe z dwóch. Dwa ostatnie utwory to pierwszy był z serialu His Dark Materials, a później z Gemini Man z filmu z Willem Smithem. No już można by rozpoznać, myślę, że niektórzy słuchacze rozpoznają, że to pianino Trent Reznora. Trent Reznor, Atticus Ross, Waves, za moment Ryuichi Sakamoto, Proxima i znowu Trent Reznor i Atticus Ross, ale tym razem z serialu Watchmen. Pojawi się jeszcze przede wszystkim muzyka Hildur Gudnadottir w tej naszej drugiej godzinie naszego filmowego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce. Thank you. Makiko Kosugi i Niigata Okesa, taki tytuł utworu, to z Earthquake Barrett. Zmęczona dzisiaj jestem, proszę mi wybaczyć. A muzykę do filmu oczywiście stworzył Trent Reznor i Atticus Ross, poza tym jednym utworem. Hindur Gudnadottir i mamy dużą zbitkę, bo muzykę z Jokera, Czarnobyla i Trapped. 20 minut na trójkowym zegarze. I po tych pięknych klasykach w wykonaniu Albi Ventury i Janis Sary-Ott przechodzimy do ostatniej ścieżki dźwiękowej, jaką John Williams tak powiedział, napisał do Gwiezdnych Wojen, czyli The Rise of Skywalker. finale. Utwór, który brzmiał na napisach na ostatnich Gwiezdnych Wojnach, The Rise of Skywalker, i muszę przyznać, że wysiedziałam aż do samego końca. Tak pięknie się tego słuchało w prawie już pustym kinie, bo ludzie zaczęli powoli wychodzić. John Williams obiecał, mam nadzieję, że nie dotrzyma tego słowa, że to już po raz ostatni napisał muzykę do Gwiezdnych Wojen. Ja mam nadzieję, że jednak nie. Dnia pięknego, nocy spokojnej, do usłyszenia za tydzień, i wychodzi na to, że zamknęliśmy podsumowywanie muzyczne zdecydowanie tą audycją 2019 roku. W przyszłym tygodniu słyszymy się w 636 wydaniu Ciemnej Strony Mocy w Trójce w lutym i słuchać będziemy nowości.